بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها واتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. سورة الجمعة سورة الجمعة مدني سورة نزول یو سل دس ایک سو دس نمبر پس اتر سبت نا اور تقریباً باہت اٹھ نمبر دوش پیتا مر دے پس اتر سبت نا رب تو سورت مخ کس طرح مخ کی صورت اگے شروع کرو پسب بہا ماضی سی گئے سرا دا سورت شروع کو یو سب بے خود سرا دا مستقبل سیگا دا نو مستقبل رست ہوئی اب ماضی مخ کی ویدی وجہ نے دور پسے ہو لگو مخ کی صورت شروع کا پسبحا دا ماضی سیغا دا صورت شروع کا پسبحا چدا دا مضاری سیغا دا مضاری رسوی او ماضی مخ کی دویم مخ کی صورت کی بشارت دا نبی اسلام بارہ کے ذکر شہایت نمبر چھے کے دیسا اسلام پا خلیبان اور دیس صورت کی آیت نمبر دو کے دا نبی اسلام در آلی گلو حکمت پہ آنے چس اللہ میرا آلی گلے دیو جنر فسیر آنے درم مخ صورت کے زجر کا پاگا اقوال بانے چاگا اللہ تنا فساد ہو نو پدی صورت کی مثال پیش کئی او زجر کئی آگا چالا چاگئی وائی او کئینا مثال پہ پیش کئی اصل و رما ربط مخ صورت کے آخرہ کی ہوئی دا پرستو نسارا ہو دا بیان ہو کو دین صورت کی ترغیب اور کئی مومنان تھا جہاد دیو جدر فسیر آن امتیادات صورت صورت ممتاز ہے پہ آیت نمبر ایک آیت نمبر دو مانے چی امیان کہ اللہ پیغمبر رہو لے گا بلدہ شاہ نشتے دو ایم امتیاد صورت ممتاز ہے آیت نمبر پانچ چی پہ کہ لیو بی عملہ مولا داگا تشبیح اور کرد خرسرہ چی عمل لگے دا اللہ پہ کتاب آتا اللہ خروئی بلدہ شاہ نیشتے درہم امتیاز سورت ممتاز ہے آیت نمبر نو بانے چیکر جمعی دموز بیان دے بلدہ نیشتے سورت نموز سورت جمعہ دا اصال اورم امتیاز سورت ممتاز ہے آیت نمبر دس بانے چی موندلی شن بیا جمعات کے مکینا بیادان رزق حلال گٹا او ذکر اسکار کوا بلدہ شاہ نیشتے مقصد دو سورت ترغیب الى الجهاد والانفاق او ترغیب اور کے اتباع پیغمبر اسلام تھا او زجر کے آغا چاہتا چی مقابلہ دی دین ادو دنیا راشی دو دنیا پسی منڈی ہوئی او دین فری دی یو سب بھی ہو اول دعوت تحید ذکر کئی پھر یو سب بھی خوب سرا اشارہ دیتا کئی چی جہاد بگر دی مسئلی لی دا مال لگر بم دی مسئلی لی پر سربانی یسبح للہ پاکی بیان ایت اللہ آغا تچی اسمانو کی آج سے تزمہ کہ کری الملک و بادشاہ دے دکھے پاکی بیان ایت بادشاہ دے آغا پاک دے بادشاہ دے القدوس پاک دے العزیز غالب دے بادشاہ الحکیم خان دے حکمت دے اس اس بات رسالت کہی علت بیانی حکمت دا ارسال رسول سی نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی دا اللہ آدات باعثا فی الامین چرائے لے کہ فا امی امین جمع دا امید امیو تا مو تا امیم وی امی چکر دین نسبت نبی صاحب توشی نبیہ مانا فاک بات سنگسی دا مور دا فاک فیر مور منصوب بسوی ام سنگسی دا مور دا فاک فیدا و تروفات فوری فاکو اس گناہ نہیں کرے او کاری چې دې نسبت عوامو ته نور خبرو شي نو معنا ان فرض دا لا ذات چرایې کو امیانو کې رسولن یو دې مشان پیغمبر من هم دې امیانو نا هغه وا امیده امیده یتلو علیم آیاتی لولی دا پیغمبر تا پر امیانو بانی آیاتی آیاتونا دا اللہ دیوی امیده با قرآن نخی الله پیغمبر را لګلو چې د امیانو کې امیان ته قران خو يهودو باندې مکی والو ته د انصار د مدینې ته به امیان وي اسپک به وته کتل اسپک به کتل وته کتل او وی ویلې ته علی نه تل اومې سبین نشته په مونږ باندې په مال د امیانو کې څو ګنا مونږ عالمانو او دا امیان چې مونږ څنګه برابر کړو دا میانو خل سر چې مسو وکړه خیر نه مونږ علما یو نو الله وایي چې په میانو کې به سړی راولي ګو نور به نه بي زته کوئی اوس بس تاسو ګند کار کوي د دې وجه په هر ډول معنا کوي چې مولیان کله زیاتې شروع کی میانو سره نو الله په میانو کې وکاس پیدا کی او دا غي ګندونو به ښکار کی مولیان کې نه پیدا کوي ګوره چې قران په میانو کې پیدا کړو بوجه ادا مولیان په ځم جامع وباسره چې هغه مولیان چې کوم ظلم کو امیانو سره د دې لفظ امیر راولېګا چې الله په امیانو کې امیشر فر الله راځي کيده کثور ته فاتح کتا ثلث او اتبربت دو درشم کې سم اوران ځان کتاب الذين صفينا من عبادنا هر کله چې الله کتاب رد کی مولیان نو بیا ورکو مونږ الله وایي پد کتاب بیا موار څنګه د خپل کتاب آ کتان چې موږ چون کړی د خپل باندې غواړم په امیانو کې به الله پاک دا ته خلق پیدا کی د خپل کتاب خدمت ته کې لپاره د معنا کې لپاره صدقه وګورې تاسو کله چې هغه ټیپیکل مولیان چې هغه د دین بی خونو کې دین فروشي کوي ادا امیانو بیزتی شروع کی دای د عزتون سبلو بی شروع کی دای مالو نخوری نو الله بیا په میان کس پیدا کی وای دی خو مولا نه وای چې دی مولا تو تا دا قرآن خو تو خو تا نه قرآن پڑکو کم بخت دا خو دا امیر دی دا امیر زوی دی تا تا قرآن زکر خلی والذی دی دقی قومیت دی او دغه مولا چې دی خو تلا خو دا سوک دا خو را قلی خلی بیا کسر نن پا دا کو کی بسور مولیان دی تو را قلی خلی پتہ لگی اڅوک دی او دا دی څوک په پنده دی چرته د سبي سره په کې نه تیر شوی چې د قوم سره وی هغه د قوم خیر لټي د قوم خیر خو د قوم سره لټي هو الذی ذا الله ذات باثف الامینا چرته لیک فهمیانو کړه طول منهم یعظیم شان پیغمبر دین الله دی په دې باندې آیاتون الله دی امیانو باندې خمن یتلو علیهم ویذکیم اپا کیدی داخلا قرضی لونا وعلموا الكتاب او وقید په قران باندې دامیان ورته کوم په سنت باندې وای کان یقینا مودا امیان مخکې د دې قران نه خامخا په کار ګورای کی مودا خو کولا هجونم کول خیراتونم کول قران نه ثابت دي او الله یوم نو په ذات کې خو بیا موږ لوی گمراهان گمراهی بغیر د الله کتاب نه شي ختمه دي واخرنا اخرن دا عتب ده په امین باندې یا لا الله خپل پیغمبر په امیانو کې واخرنا په امیانو کې راولې چې دې سره اوس نه دیو ځای شي واخرنا انور امیان دي منو نور خلق دي منو دي امیانو نه راولې ګل پیغمبر نور تا امیان تا د دې امیانو نه لما حقو بما خامخانه دیو د شری ترا دینه مراد سوق دی دینه مراد هغه جام دي چې کوم رسول مسلمان شوی دی تر قیامت کې تر قیامت افوري نو پیغمبر فکر نو پیغمبر به اوس کم دی پیغمبر نه په امیانو کې به بیا الله تر قیامت پور پیدا کوي د پیغمبر وړه سان په امیانو کې ښا واخرنا راولګ الله پیغمبر سلام نور تا منو دی امیانو تر قیامت چور دی الله پیغمبر سلام راولګ تر قیامت دی کنه نو په اجامو کې به الله پاک کسان پیدا کوي د پیغمبر وړه سان چې هغه خلکو ته قران بیانې مولیان نه ګوره لما الخلقو بهم خامخان دیو شوی غیدی تا یعنی دا دین روسو پیدا کی تر قیامتا لکه شب قرآن پا کی پیدا چا ملگری پیدا شو پا کامیانو کی وو العادل الحکیم او دا اللہ دے غالب خواند اکماتا دارک فضل اللہ دا امیانو کی پیغمبر را لگل دا پیغمبر وارس را لگل ادو خدای کتاب بیانول دا فضل الله فضل دا الله دے یوتی مہشا ورکی دا فضل چالی چوکر ارشا نورکی اللہ تا معلومی چی دا قرآن لائق دے دا قرآن کریم حق دا کولشی پیسی پیم لگولش دانو پی لگولشی انو اللہ غلا فضل ورکی واللہ بل فضل عظیم اللہ خوان دا فضل دے لوی او دجرہ قسام تھا چی زان توی مولیانا زان توی دا پیغمبر وارسانا ا د خدای کتاب نو بیانې نو دا څوک دي د خردي مثل الذين صفات اخذانو چې وای غسته تور وای غسته یعنی دا وکي چې دا دي نو ثم لم يحملوها بیا یې پورته نه کدای دي له زمانه بیا په هغه عمل خامل په معنا د بیانول را دي بیا یې بیان نه کدای الله کتاب ا دا وکي دي چې د عالم ما نو کما مثل حمار دی په شان د خر د حمار په نه خمار ګولستان یحمل اسفارا چې بار کړی دی کتابونه ته وا چالم دی الوی نه خر دی چې داوا کوي دی علم وای د پیغمبر ور سیما ا قران نه بیانې نو خدای سوی وای دا خر دی او چې مون نه تور په ځکه وای نه نو کړی خمار ګولستان الله اکبر مصبلوشي اما کثیر شو په صورت دی عرب 176 کې 177 کې چې ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض وطبع هواه فمثله كمثل الكلب التسبيو چې د فروشي کولا ناس پیره او زم چې اوسره په دین باندې ګټه کوي په دین خوري نو دا د خر داس پیره او هغه سره چې دا وکړي چې زه عالم یم او د قران د بیانې د خر دی د دې وجه شیخ سعدی وایي علم چندا کې بیشتر خوانی چومل نه صدر تو نادانی نو محقق بوت نه دانشمن چار پای برو کتاب چند آتای معذرا اچ علم خبر کې در کې برو هزم سیاد دفتر علم چندا کې بیشتر خوانی که اوسړی ډیر علم داوا کوي چې ما ډیر علوم کړی دي ډیر علوم کړی دي عالم ما په چې عمل نه صدر تو نه ته چې تا عمل نه کړو خدای کتاب نه باندې نو ته جاهل نه محقق بوت نه دانش څوک چې الله کتاب نه بیانې دا نه محقق دی انا دې عقل مند دی چار پای برو کتاب جن دا یو خر دی خر چې په دغه کتاب نه خو دي شي آتا ہی مغز راچق علم خبر خر بان کتابوں نے کیرا آتا سے پتہ لگی کہ بروہے زمست یا دفتر چپل بانے لرگی فراتی نہیں کتابوں نے فراتی دارنگی دے وہاں دا وقی دو علوم ما علوم کری وقت درس کے چو اینا نوستا قرآن خویلی چیزا خر دے خر مولا یا خمو آئی چمالے ما علم کردے چی علم دکھڑے دے اداوت علم کے اس قرآن نے بیان تخارے دعوی یہود سر دی یہود کیوں کا نخرا فقا یہود کی خرو چلو خدا کتاب نہ بیان نور کتاب نے بیان نخرا اس پدی امت کیا نخرا دی چلو خدا کتاب دا زنو ہم کرے من دا فنفیر فتوہ نہ دیو بند فتوہ دا دا خدا فاق فتوہ دا تشبیح اللہ ورکا دا مولا چې خدای کتاب نه بیانې عمل بنو کې دا خر دی. بیسا مثل قوم الذين بد صفت قوم کتم کذب بیات الله چې تکذیب وکړه د آیتونو د الله. دا نه کتاب الله وی آسان دی درش پاړو ظلم نه پکار. اده وی درش پاړ دا تکذیب قرآن د کای کم بد دا صفت بد دا غچا دی. والله ولا ذل قوم ظالمين الله توفیق نور قوم ظالمان تا دا ظالمان دی. قل یا اس چیلنج دو واری دی بوی چینا دا یهودو لدی وراج مباحلو نو تو دا تعالی دی بوی دا یهودو لدی ورادا دا تعالی دی قرآن کریم وی دا تعالی دی وراج مباحلو. قل یا ایو الذین آدون وواغ کتان چی یهودیان شیوی دی این دام تم کچرتا دو گوان کچتا دو دوستان دا لی بید نور خلکو کتا دا تو علماء وچ علماء خونو جو قرآن نه بیان د تا ټول موای نو را دای شي په تمال نو موتا تمانا د مرو کوي تمانا د مرو خو ناروا ده. مراد دې نه ابن کثیر ذکر کړی په سورې بقره کې ان تم دا شان یا تیر شو سورې بقره کې ان تا ګدا ته تیر شو په تمال موت نو موتا را دای شي په حالو را دای والله علیم بالظالمین الا په ظالمان دې کرم مباهله کوي. ولا تمنونه او دای چری مباهلن کوي تمنا د برده د مباهلن کوي ابدن چری بما قدمت ایدیم په تاب داغه چې لیکلی مخ خلاص اندی دای چې کما کفریات کړی دای چې کوم شرکیات مخ کې لګی دای چې کوم حلالي کړی مسل په پښتنو سره او دای چې په دین باندې کوم ګټه کړی دی کوم بیزتای د خلق کړی اندی مباهله کړو کول شي. قل ان الموت الذي ويكن مرغا غچر چې تخته تا داغن مرنه خيريږي فإنه ملاقيكم يقينا دا مرغ تر ملاقات کوم کړي چې مرغ غريږي بیا دنیا فرستي ولي کې بیا په دې دنیا ولي کټه بیا قران کریم ول نه بیان کا بخت الله ته مخامخ کېږي ثم تردون الى العالم غيب الشهاده بیا په وفات کې شي هغه ذات چې په دې په پټو مخلوقاتو اپا خکارت مخلوقاتو نو پوه بکتا پاہمان ستاسو کول. یا ایو الذین آمنو مخی زجر رکھ شاہ کسان لان چی پا دین پا دنیا گٹی اوز مومنان ترغیب ورکی چی تا تو بکار کسب کوئی تا تو بکار کسب کوئی اپا دین دنیا لگوئی چی کارا مقابلہ دین دنیا راشی نو بیا با دین آخری دنیا فریدائی خواہ. یا ایو اللذین آمنو او ایمان والاو اذا نو دیلی صلاة کارچ آوادو کرسو فاردموز می یوم الجو یا فی یوم الجو من فماند فیرے پا غرارد جو میکے فضو الى ذکر اللہ نو کوششو کئی اور دلو کتاب دار لاتا سایا پا ماند مندی نیرے گورے دکا مند اول موز دفا دا وقار نا خلاف دی موز دا چلی گئے خب وقار اخ بیزت پا دب با دی مند دا وقار خلاف مند نیشتا بکی نو فضو دا ماند دکا سرے چوکار لمند ہوئی ماند دا دا تیزی کوا تیزی کو ځان تیار کړل او لام با کپڑے بدلې کړ نن د جمعې ورځ موږ خنل ده د خدای کار دی سورۃ جمعه هم دی راغ په دې کې او مرادم د جمعې ده فاز او اله ذکر الله نو تیارې او کوي د فاز د دورې دو د کتاب د الله ذکر الله نه مراد علما وایي خطبه ده نو خطبه کسی او د الله کتاب بیان نه کړي کسی په کې نه ځان نه وذر وضربیا نو زه د خطبه کتابونه لیکلې دي ناګه موږ د خطبه کتاب لیکلې دي وره الګي ايته الګو چې قران در دي دا قران نه وای کنه د قران نه اوس وای ته نو نه خطبه ده کنه. وضربیا افری تاسو خرڅو لا وس بیع ذکر کا شرایف تک تفریق مطلب دا چې خرصول دغه اشاره ته شو چې مؤمنان به تجارت وکي تش پدې نکېږي چې دې اوس جمعات کې نه سي الله دې کیا رکو کرو او جمعات نه ترته ته مبارک نه د دنیا کار مکه جمعات د مو وخشي مزدراشه د دنیا کار کولای نه مخ گزار مو ذکر څه جمعات کې پروت دي دا کار ته گاډای چلو کنو کار نشته وړوکه دکان کو ټاټ کې چلو مولای سي والا دې په کټې نو خبر به سم کول شي وذر بیا ا دې دام صاحب دې شي چې جمعې پروت باندې کسب کول ناروا نه کو جمعې پروت باندې کسب کول ناروا به خلکو ته ځان نه ایثاران جوړ کړی دي دا يهوديان يهوديان خالي پروت باندې باندې کسب نو ای به تج د دین کار کو دا ولی دا په ای باندې الله ای خو دغه چې هغه انما جولا سبتو علی الذین دا خالی کار مقرر شو په هغه څه چې زیاتې کړو چې وی موږ د خالی ورو مقرر کا علی دا مقرر شو خو په دې باندې ایست دنیا کار نه کوي حتی چې میان به نه نیسی زمونږ د واد جمعې ورو مقرر نه ده نه چې جمعې پر ورو ایست کار نه کوو جمعې پر ورو باندې خرید کول شي تجارت هم کول شي دکانداری هم کول شي زمینداری هم کول شي چې جمعې مستلک ټایم پاتې شي نو بس بیا کار پرېږدا او راشه تیارې وکړه کپړې واچو ولامبا اموز وکړه ذالکم خیر لکم دارین کېدل ستاسو غوړې تازه کچرې تاسو پوهیدونکي پیدا قدرت صلاتو فذکر چې پوره شي مونږ فانتشرو فی الارض نو خارجې په ځمکه کې وقت او من فضل الله او لټو رزق د فضل الله نه رزق حلال دا نشته چې جمعې موږ یو کبیا اسم کوه د جمعې د موږ نه بعد تر ما خوا پور بیا کار کوه ابن کثیر ذکر کړی دی او د جمعې پر ورځ باندې د موږ نه روسو چې وسړی کار کوي پای کې الله او یا برکتونه چي 70 ګونه برکت پکې الله چي وقتو من فضل او ګره فضل او توبه د جمعې د موږ نه روسو چې کوم کار کسب دی دا فضل دی وقتو من فضل الله او لوټي د فضل دا نه رس غدا لټو مزدوري کوه نو کړي کو دکاندار کو واس کر الله او یادو الله دې لار لګو ته په هو خو ها کامیاب شي کامیابی په دې کې ده چې جمعې د موږ نه بعد بیا کار کوي او ذکر اس کار کوي و ادار اوس زجر هغه چاله دي اچا غي د دین او د دنیا مقابله راشي نو هغه بیا دنیا په باندې وي او دین فری دي ګوره مخ کې وای ته نه وکي چې کله دین خبره واوري ان بیا دنیا کار فریدا دا د مؤمنانو صفت ده او دې دا کې وای چې کله دنیا خبر راشي دین به نفرې دی وره وای دا راو تجارت او کله چې ویندې یو تجارت او له هون یو تماشا ان فضل لیا نو خارش دې غیت او ترکو قائمه افریق ته ولاړ شان نزول دا دات ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه کوله ا دې کې اوسړه را بخواچ به غلب را نغو نغاره غوله نغاره وډول کې غو نه کړي خو یو تر تر باندې فرض دی وډول کې دوار تر پته دی باندې غدا سه یو منګه غو نه کی او پاره باندې پسر باندې چمړه غو له هغه دبې نه شر خو خو نغاره وي نو نغاره وغه غوله انا کولای شي غلب را غلب عادی په دې کې مې مو نبی اسلام خطبه ویله او قاتالیو په دغه کار باندې نو ډیرو خلکو نبی اسلام په خطبه کې پرې غوډل لا شيګان وګوره نبی اسلام تاریخ نه ده و دا خو هغه وخت وو چې الله حکم نو کړی نبی اسلام د دین وروسته خل کنه چې هغه به چرته جمعې خطبه نه تللی دي دا خو دا خبره چې نبی اسلام ته دام لا حکم نو راغلی نو هغه وی چې راخلاص نه خلاص نشي دا تا ته ما ته مثال پیش کړی کې چې کله دین کار او دنیا د کار مقابله راشي بیا د دین کار به اخله او دنیا کار به پرې دی دا نه چې لکه د ناپوهو خلکو دنیا په دې منډه او لکه نن سبا خلک او دین فری دی زجر ورکړی هغه چا نه قل ما عند الله خير واجر چې الله ته غوره دی من الله وي دا تماشونا من تجارت او تجارت نه والله خير رازقين الله دې قرر دې قر کوم کې نو مقصد سورته ترغیب الى الجهاد والانفاق او زجر کو هغه چاته او درک ترغیب ورکو په اعتبار نبی اسلام او زجر کو هغه چاله چې هغه د دنیا د دین مقابله راشي نو بیا دین فریدی او دنیا اخلي مخکوه